Pięć osób z zarzutami korupcji w sprawie dzikiej reprywatyzacji. W Sejmie praca nad poprawą ściągalności VAT-u. Śniadanie w Kopenhadze, obiad w Paryżu, kolacja w Berlinie. Szef Rady Europejskiej na rozmowach przed unijnym szczytem. Zarzuty korupcyjne dla pięciu osób w sprawie reprywatyzacji. To na początek. Usłyszeli je w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Była urzędniczka resortu sprawiedliwości Marzena K., były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mecenas Grzegorz M. i biznesmen Janusz P. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie reprywatyzacji Chmielnej 70. Zarzuty korupcyjne w tej sprawie usłyszeli też były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza Jakub R. i jego matka Alina D. Chodzi o przyjęcie i wręczenie korzyści majątkowej znacznej wartości o łącznej wysokości nie mniejszej niż 31 milionów oraz obietnicę korzyści majątkowej w kwocie ponad 2 milionów złotych. Lada moment wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przedstawi założenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która ma ostatecznie uregulować sprawy zwrotów i odszkodowań. W Sejmie o tym, jak poprawiać ściągalność VAT-u, posłowie pracują nad wprowadzeniem tzw. mechanizmu podzielonej płatności. To rozwiązanie zawarte w nowelizacji ustawy o VAT ma utrudnić firmom wyłudzanie podatku. Pieniądze, jak mówił wiceminister finansów Paweł Gruza, trafiałyby oddzielnie na dwa rachunki. Na jednym zapłata za towar lub usługę, na drugim należność VAT. Wybranie pieniędzy z tego konta VAT-owskiego nie jest możliwe w łatwy sposób lub jest praktycznie wyeliminowane, co jest bolączką obecnego systemu, gdzie kwoty otrzymane od kontrahenta przez przestępców są po prostu przelawane za granicę. Zastrzeżenia do tego pomysłu ma poseł PO Włodzimierz Nykiel. Mówi, że wprowadzenie tego mechanizmu niesie ze sobą zagrożenia. Dostawcy i usługodawcy mogą podlegać rozmaitym naciskom, na przykład naciskom polegającym na tym, że jeśli szanowny kontrahent nie zgodzi się na obniżenie ceny, to ja mu zafunduję podzieloną płatność. Po pierwszym czytaniu posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Polityczne konsultacje szefa Rady Europejskiej przed zbliżającym się unijnym szczytem. Donald Tusk spotyka się dziś z premierem Danii, prezydentem Francji i kanclerz Niemiec. Z Angelą Merkel będzie rozmawiać wieczorem. Nieformalna rozmowa Angeli Merkel i Donalda Tuska będzie dotyczyła ważnych spraw politycznych oraz przygotowań do szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się 19 i 20 października. Przyjazd Donalda Tuska do Berlina nastąpi w ramach konsultacji ze wszystkimi przywódcami krajów Unii Europejskiej przed szczytem. Przed wizytą w Berlinie przybędzie on do Paryża, aby podczas wspólnego obiadu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem rozmawiać o przyszłości Europy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Hiszpański rząd zwróci się do władz Katalonii z formalnym pytaniem, czy ogłosi niepodległość, czy nie. Zapowiedział to w oświadczeniu dla mediów premier Hiszpanii. Mariano Rajoy podkreślił, że to pytanie poprzedzi dalsze środki, które mogą zostać podjęte zgodnie z artykułem 155 hiszpańskiej konstytucji. Pozwala on na zawieszenie autonomii regionu. Nie wiadomo, ile czasu ma Katalonia na odpowiedź. Za 3 godziny premier Rajoy wystąpi w parlamencie. Największy ogród solankowy chcą zbudować w Wołczynie w województwie opolskim. Miasto liczy na wykorzystanie przy tej okazji leżących 1000 metrów pod ziemią gorących źródeł solankowych. W planie jest utworzenie ogrodu halofitów, czyli roślin słonolubnych, mówi burmistrz Wołczyna Leszek Wiącek. Ten ogród mógłby być zasilany wybudowaniem bardzo ciekawej i wcale nie małej, bowiem co najmniej 150 metrów kwadratowych jednostronnej tarniny, tężni solankowej, i powstanie takiej tężni zapewne uatrakcyjni tą ofertę naszego miasta, naszej gminy. Ogród powstanie w Parku Przyjaźni, gdzie już częściowo jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna. To był serwis Trójki. 16 stopni pokazują termometry na Dolnym Śląsku. To najcieplejszy dziś region w Polsce. W centrum 13-14, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 12 stopni. Wszędzie sporo chmur, może padać deszcz lub mrzawka. Jutro lepsza pogoda na południowym wschodzie, wyjrzy tam słońce, a w Rzeszowie i w Przemyślu będzie nawet 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert.

Kameralnego Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego, teraz z tego wydawnictwa utwór w kawiarence Sułtan, a później również między innymi o sułtanie, ale w odrobinę innym kontekście. Dobrze. Załoga rozjeżdża się na urlopy, a ten cały Azba Bey znowuż na horyzoncie. Jeżeli pijesz pan, panie Mellechowicz, do mojego Michałka, to niesłusznie, gdyż biedaczek nader był ostatnio przemęczon i musiał wyjechać do Wód. Święta prawda, pani komendantowo, że do Wód, gdyż osobiście odwoziłem pana komendanta, który wszędy po drodze się pytał, a gdzie tu są najlepsze wody. Moje biedactwo malutkie, jak to mu śpieszno było do onej kuracyi. Kuracyja. Zobaczycie, jak się wzmocni, to zaraz rozbije w puch tego paskudnego azbebeja. Taką mniemam, że jeżeli nawet go rozbije, to na pewno nie w puch. Na pewno nie. Gdyż cóż byśmy wtedy potem czynili? Jakże to cóż byśmy czynili? Żylibyśmy w stada na łąki pędząc, a bimber z buraków pastewnych. Ej, Luśnia, Luśnia, młotem byłeś i młotem zostaniesz. Durnota jest tego. A ktoż by tu utrzymywał kosztowną stanicę z kupą żołnierstwa, gdyby przeciwnika zabrakło? Przebóg, he? Przebóg, coś w tym musi być. Gdyż kiedy stanął pokój z Chmielnickim, wtedy pana Skrzetuskiego od razu wywalono z posady, chociaż bohaterem był i przez bagna ze Zbaraża do królego mości się przekradał. Melduje, że jego podobno wyrzucono właśnie dlatego i że po onym przekradaniu przez bagna strasznie cuchnął. Ode czego króla jego mości głowa stale bolała i błędne decyzje polityczne w onej migrenie podejmował. Może jakby nie było, z Azbombejem trzeba ostrożnie, aby przez długie lata pretekst dla naszego istnienia stanowił. Ba, w końcu, ale nie? Jeżeli on się zorientuje, że go oszczędzamy, wtedy coraz śmielej szarpać nas zacznie. Dufam, że nie zacznie, nie zacznie. Nie, nie, gdyż i jego samego sułtan na multańskiej stronie wyłącznie z naszego powodu utrzymuje. Przeto tacyśmy dlań cenni, jak i on dla nas. Hej, jak panowie oficjerowie nasi już co wymyślą, to prostemu żołnierzowi nic już niczego nie pozostaje. Jeno gębę z podziwiu rozdziawia. A to rozdziaw sobie. Według rozkazu. Ale rozdziawił, młodzisko to jest takie, że rozdziawił. A my, panno Basieńko, chyba zasymulujemy jakoś ataczek na Azbebeja, co? A zasymulujemy, panie Azja, szable w dłoń. No, niedobrze, niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze, oj. Nie dość, że pan Wołodyjowski na urlopie, to jeszcze i pana Zagłobę wysłano do Szkocji jej, aby tamtejsze metody walki podpatrywał i u nas je upowszechniał. Nie mogli to mnie wysłać, przecież mrozowity Szkot. Toż pan głupio mówisz, panie Ketling. Przecież jako Szkot już pan bywałeś we Szkocji i masz to z głowy, a pan Zagłoba nigdy jeszcze za granicą nie był, wyjąwszy niewolę sułtańską, we której oko postrada. A pewnie, pewnie. Jakaś sprawiedliwość być musi i każdym po kolei winien być wysłany. Ja sam mam propozycję wyjazdu na sympozjum podoficjerów we sprawie nadziewania na pal. Tym niemniej nie sądzę, aby pan Zagłoba mógł nam przywieźć ze Szkocji jakoweś nowości militarne przydatne na dzikich polach. A niby czemu nie? Czemu nie? Nie. O ile mi wiadomo, opracowano tam nowy system flankowania ogniem ścieżek górskich oraz desantu ode strony morza. Są to na pewno przodujące metody wojowania, z tym, że skąd my weźmiemy ścieżki górskie tutaj na stepie? Melduję uprzejmie, że to żadna trudność, że nie, że i tak się nudzą, więc mogą wybudować ze 2-3 ścieżki górskie. A dobrze, dobrze, dobrze. To ja tam sobie zrobię skalny ogródek. Taką mniemam i że większą trudność sprawi nam desant ode strony morza, zważywszy, że do morza daleko. Daleko jest, to prawda. Ale przecież można sytuację odwrócić i zrobić desant ode strony lądu. Ode strony lądu, ale we stronę czego? No przecież młocie durnowaty w stronę morza. No przecież sam pan mówił, że do morza daleko. Daleko jest, to też ja nie mówię, żeby robić desant do samego morza, tylko we stronę morza, nie? Nawet ty zrozumiałeś, Dufam, że po zastosowaniu tychże szkockich metod powinniśmy pobić wroga bez trudności. Pewnie, jak zaczniemy na stepie budować góry, a potem robić desant we stronę morza, którego w ogóle nie ma, to wróg najsampierw zdumieje, potem zdupieje, a na koniec zwieje, myśląc, że wypuszczono nań szpital wariatów. I o to chodzi, żeby nie działać szablonowo. Wiecie co? Może na początek, zamiast schematycznie uderzać na Azbembeja, uderzmy dla niepoznaki na kamienie. A pewnie i to na Ząbkowicki. Szable w dłoń. Hej, szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, wiuki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń. Hajda na koń.

wie, że ja mała płotka zaszyta w życia szuwary, że to największe mnie nigdy nie spotka, bo ono nie ma pary. Dzień dobry, panie profesorze. Można tylko po wpis do indeksu? Nie widzi pan, że mam egzamin? Proszę przyjść po tej trójce, co teraz będzie wchodzić. Dobrze, przepraszam. Ej, macie wchodzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Proszę siadać, indeksy. Proszę. Proszę bardzo. Ludzie, kochani, no, piąty rok polonistyki i nie wiecie, że po skrócie prof daje się kropkę? Proszę mi to natychmiast poprawić. Dobrze, już, już. Panie profesorze, to ja też od razu bym poprawiła, bo ja nie postawiłam kropki po DR. Mój Boż. Ja na szczęście wszędzie postawiłem. A więc tak, pan mi wymieni wszystkie oboczne formy fleksyjne, pani omówi męskoosobowe formy przymiotników zakończonych na spółgłoskę twardą, a pan... Tak? A pan... poda może mi kilka derywatów. To może ja zacznę. Proszę bardzo. Bo ja przeniosłem się ze zaocznych i tam mieliśmy obcięty program. Przecież to są podstawy. Ale ja mam taki trudny okres... Żona rodzi. Pan żonaty? To znaczy, to jest żona kolegi, ale bardzo bliskiego. Czyli nic pan nie wie o obocznych formach fleksyjnych? Nic, to za dużo powiedzie. No to proszę. Formy fleksyjne? Tak, oboczne. Wydaje mi się, że są to takie jakby formy występujące we fleksyjności. No, to ciekawe. Które... tym się różnią od tych takich normalnych, że są z boku. Proszę pana, pan z tych zaocznych to z jakiego się kierunku przeniósł? Z WF-u? Nie, nie. Na WF to się właśnie nie dostałem. Może pani. Męskoosobowa forma z twardą końcówką to będzie na przykład głupek. Ta, to dobre słowo w tej sytuacji. Czyli dobrze? Bo ja chciałabym utrzymać stypendium naukowe. Ja bym myślał raczej o utrzymaniu się na studiach. A z tym to nie ma problemu, bo rodzice mnie utrzymują. Nic, to trzech razy sztuka. Proszę, teraz pan. Dydowaty to ogromne trudne wadologity polonisty. Proszę? No bo ty to do flora... Ale proszę mówić wyraźnie, co się panu dzieje? Co się pan wydurnia? Przepraszam, ale ja mam wadę wymowy. To znaczy mam wadę wymowy. Wie pan, czy pan nie wie? Wiem. To proszę. Dydowaty to ogromne trudne... Dobrze, dobrze. Kolega, proszę, aż wstyd pytać. Dopełniacz rzeczownika batonik to... To różny może być. Karmel, orzeszki, kokos. Rodzynki, jest taki baton. A ja preferuję te z prażonym ryżem i żurawinami. O, widzę, że się koledze dykcja poprawiła. No skąd? Proszę państwa, ja widzę, że polski jest dla was językiem obcym. To o co ja mam państwa pytać? Jak się pisze góra? Mnie nie było na tym wykładzie, a poza tym to ja mam dysleksję. A ja mam Worda. A ja nie wiem. A ja nie wiem. Drodzy państwo, ja nie rozumiem, jak tak można. Na co państwo liczyli? Że się uda, tak o, ja nie pojmuję państwa postępowania, żeby tak traktować mój przedmiot. Czym niby sobie na to zasłużyłem? Przykro mi, ale dzisiaj mogę państwu postawić jedynie 4,5. Doświadczeń mam ja moc, jak na tak młode życie. Niejedna miłosna noc edukowała mnie skrycie. Wiele mnie kobiet kochało, radzono żeń się lub nie żeń. A co mnie się w końcu dostało? Tego mi nikt nie odbierze. Wiele przeszedłem szkół, studiując elementarz. Nie jeden by się truł, że tak niewiele pamięta. A ja choć umiem tak mało, nie kwiczę, a cicho leżę. Bo tego, co mi się, proszę państwa, dostało. Bo tego, co mnie się dostało, tego mi nikt nie odbierze. Nie jeden znamy szczyt oraz głębokie spadki. Na licach płonie wstyd i pieką stłuczone zatki. Choć się pod tobą zachwiało, nie żegnaj dawnych zamierzeń, bo tego, co ci się dostało, to już ci nikt nie odbierze. Stale nas kształci świat, wpisując pałki w kajet. Wciąż więcej zalet, mniej wad, jak wiele nam to daje. Są tacy, co mówią, że mało, że hojniej dawali papierze. Lecz tego, co nam się dostanie, lecz tego, co nam się dostanie, tego nam nikt nie odbierze.

long, my friend. Don't you start away uneasy, you poor old sod. You see, it's only me. Właściwie w taki deszczowy, mokry dzień, jak znalazł. Jethro Tull przed opęty w muzycznej poczcie UKF. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Co jeszcze dzisiaj pojawi się na naszej antenie? To zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie znajdziesz. wiesz jak tam daleko muzyka gra. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną ostatni raz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. To zdecydowanie jeden z największych przebojów Edyty Bartosiewicz. Ostatni. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Telefon kolejny od Państwa. Od kilkunastu dni chodzi mi po głowie utwór Spanish Eyes, który wykonuje Al Martino. Czy da radę dzisiaj puścić? To są stare rzeczy 60-tych lat. Drops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Martino i Spanish Eyes. Właściwie jeszcze jedno teraz nazwisko włoskie, Jack Savoretti. Dobrze Państwu znany z naszej anteny i jego przebój z początku kariery, Soldier's Eyes. I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when.